غربیان شول ستاڑی لا جنگو ندا وطن شا ظلمو ورکڑا غلیم تا شکستونا هر زی پری بل شول سرورو ندا وطن شا ظلمو ورکڑا غلیم تا شکستونا ہو دا وطن شا ظلمو ورکڑا غلیم تا شکستونا پتو بو دینا نرگانی لگا رنگو نو دل ویدانی دیر پتو بو دینا نرگانی پتو بو دینا نرگانی لائستی شہادی چاوی زڑو ندا وطن شا ظلمو ورکڑا غلیم تا شکستونا ہو دا وطن شا ظلمو ورکڑا غلیم تا شکستونا غربیان شولستاڑی لا جنگو ندا وطن شا ظلمو ورکڑا غلیم تا شکستونا هر زی پری بل شولستاڑو ندا وطن شا ظلمو ورکڑا غلیم تا شکستونا ہو دا وطن شا ظلمو ورکڑا غلیم تا شکستونا افغانستان ورتا محشر دائے نان دا یہودو مات لخ کار دائے نان دا یہودو مات لخ کار دائے افغانستان ورتا محشر دائے نان دا یہودو مات لخ کار دائے نان دا یہودو مات لخ کار دائے دا انکلاب شول نظرانا غویر سارو ندا وطن شا ظلمو ورکڑا غلیم تا شکستونا ہو دا وطن شا ظلمو ورکڑا غلیم تا شکستونا غربیان شول ستاڑی لا جنگو ندا وطن شا ظلمو ورکڑا غلیم تا شکستونا هر زی پری بل شول سرورو ندا وطن شا ظلمو ورکڑا غلیم تا شکستونا ہو دا وطن شا ظلمو ورکڑا غلیم تا شکستونا جہاد بندے سمسور دے دا غزانوں گونو کور دے پر جہاد بندے سمسور دے جہاد بندے سمسور دے دیپری گاوانن تاریخو ندا وطن شا ظلمو ورکڑا غلیم تا شکستونا ہو دا وطن شا ظلمو ورکڑا غلیم تا شکستونا غربیان شول ستاڑی لا جنگو ندا وطن شا ظلمو ورکڑا غلیم تا شکستونا هر زی پری بل شول سرورو ندا وطن شا ظلمو ورکڑا غلیم تا شکستونا ہو دا وطن شا ظلمو ورکڑا غلیم تا شکستونا چاچی مل رب المنانوی ہاں ہاں کا ہر سمران اتوانوی ہاں کا ہر سمران اتوانوی چاچی مل رب المنانوی ہاں ہاں کا ہر سمران اتوانوی ہاں ہاں کا ہر سمران اتوان وی دا کمیابی لور تایی راسی مازالو ندا وطن شا ظلمو ورکل غلیم تشی کستونا دا وطن شا ظلمو ورکل غلیم تشی کستونا غربیان شول ستاڑی لا جنگو ندا وطن شا ظلمو ورکل غلیم تشی کستونا هر زی پری بلشو سرورو ندا وطن شا ظلمو ورکل غلیم تشی کستونا دا وطن شا ظلمو ورکل غلیم تشی کستونا دا امتحان و دا سبحانا پاکا خورا دا فغانا دا امتحان و دا سبحانا پاکا خورا دا فغانا پاکا خورا دا فغانا راغلر پا مونگدر از مونو ندا وطن شا ظلمو ورکل غلیم تشی کستونا دا وطن شا ظلمو ورکل غلیم تشی کستونا غربیان شول ستاڑی لا جنگو ندا وطن شا ظلمو ورکل غلیم تشی کستونا هر زی پری بلشو سرورو ندا وطن شا ظلمو ورکل غلیم تشی کستونا دا وطن شا ظلمو ورکل غلیم تشی کستونا خنحا کرتل پڑے رحماتا لیکی ہمیش بحاقیقاتا لیکی ہمیش بحاقیقاتا خنحا کرتل پڑے رحماتا لیکی ہمیش بحاقیقاتا لیکی ہمیش بحاقیقاتا دا جہد لارکی ہم خکولی غازلو ندا وطن شا ظلمو ورکل غلیم تشی کستونا دا وطن شا ظلمو ورکل غلیم تشی کستونا غربیان شول ستاڑی لا جنگو ندا وطن شا ظلمو ورکل غلیم تشی کستونا هر زی پری بلشو سرورو ندا وطن شا ظلمو ورکل غلیم تشی کستونا دا وطن شا ظلمو ورکل غلیم تشی کستونا ورکل غلیم تشی کستونا